یہ بات ہے کہ شاید کہ ان کا وقت وعدے کا وقت قریب آ گیا، انسانوں کو ڈرایا گیا ہے، کسی کو پتہ نہیں اس کا شخصی وقت کب ختم ہوتا ہے، پوری قوم کی ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے، سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، قومیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ غور و فکر کرتے تو یہ بات سمجھ میں آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات بیان فرمائی ہے، فبئی حدیث بعد یؤمنون، اللہ نے آخری دین، آخری شریعت، آخری کتاب، آخری پروگرام قرآن میں نازل کر دیا۔ تو قرآن پر اگر ایمان نہیں لائیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو اس کے بعد کون سی چیز آئے گی جس پر وہ عمل کریں گے؟ کون سا نبی آئے گا، یا کون سی شریعت یا دین آئے گا، کون سا قانون آئے گا، لائے گا، آئین آئے گا، دستور آئے گا، جو اس کے بعد آئے گا اس پر؟ یہ تو آخری ہے، لاسٹ ہے، بالکل آخری اللہ تعالیٰ نے پروگرام قرآن میں دے دی۔ جو اس کو نہیں مانتا اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، وہ پھر گرفت میں ہی آئے گا، پکڑ میں آئے گا۔ اس کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا جو سلسلہ ہدایت تھا، جو آدم علیہ السلام کے دور سے اللہ نے قائم کیا تھا، اور اسی وقت فرمایا تھا من اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آدم سن لو کہ جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا وہی آگے چل کر امن حاصل کریں گے اور ان کو فلاح نصیب ہوگی۔ یہ حرکت جو ہدایت کی چل رہی تھی، نبی آ رہے تھے، کتابیں نازل ہو رہی تھی، کئی احکام منسوخ ہوتے تھے، دوسرے احکام آتے تھے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اکملت لکم دینکم، مکمل ہو چکی ہے دینی حرکت، اتممت علیکم نعمتی، رضیت لکم الاسلام دینا، تو یہ آخری پروگرام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پروگرام اور کوئی نہیں دیا جائے گا، اب محاسبے کی منزل آئے گی۔ قرآن کے بعد پھر قیامت کا ہے ذکر، اسی لیے قرآن کا ایک تہائی حصہ قیامت کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا واقعہ قیامت کا آنے والا ہے، وہ محاسبے کی منزل ہوگی تمام بنی نوع انسان۔ فرمایا اگر قرآن کو نہیں مانتے، صاحب قرآن کو مجنون کہہ رہے ہیں الیاذ باللہ، اور آیات الہی کی تکذیب کر رہے ہیں، نہ توحید کو مانتے ہیں، تو فرمایا اگر اس کی تکذیب کر رہے ہیں تو اس کے بعد کون سی بات آئے گی جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کے سوئے استعداد کی وجہ سے، بد فطرتی کی وجہ سے، اور عناد اور ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جس کو خدا تعالیٰ گمراہ کر دے، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ استعدادیں جنہوں نے ضائع کی ہوئی ہیں، عناد اور ضد کیا ہوا ہے، ہدایت کے طالب ہی نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو خدا راہ راست نہیں بتلاتا، بلکہ یذرہم، چھوڑتا ہے ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں سرگردان ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ختم ہو جاتا ہے معاملہ، اور بل انتہا خدا کی گرفت کے مستوجب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ڈھیل دے کر کے چھوڑ دیتا ہے، تاریکی میں، سرکشی میں سرگردان رہتے ہیں، اور جو بری باتیں ان کو اچھا سمجھتے رہتے ہیں، اچھی باتوں سے دور رہتے ہیں، ایمان سے دور ہیں، اور شر اور فساد کے قریب ہیں، شیاطین کی بات پر عمل ہو رہا، نبیوں کی بات کی تکذیب ہو رہی ہے، قیامت کے بارے میں شک اور شکوک اور شبہات کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ معاد کا مسئلہ بھی اور محاسبے کا مسئلہ بھی بیان فرما دیا، اور نبوت اور رسالت کی تصدیق بھی فرما دی، اور پھر توحید کے بارے میں بھی غور و فکر کی دعوت بھی دی، غور و فکر کرو، یہ سب باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ آگے پھر مستقل طور پر، خاص طور پر قیامت کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتة یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، یہ کب ہوگا، اس کا قائم ہونا. آپ کہہ دیجئے، بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت پر مگر وہ ہی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، نہیں مالک میں اپنے نفس کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا، مگر جو چاہے اللہ. اور اگر میں جانتا غیب تو میں زیادہ کرتا بھلائی سے، اور نہ پہنچتی مجھ کو کچھ برائی. نہیں ہوں میں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. عہد و پیمان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے عہد و پیمان کے توڑنے والوں کی مذمت، اور اللہ تعالیٰ نے جو بڑی نعمتیں انسان کو بخشی ہیں، قلب، آنکھیں، کان، ان کو صحیح طور پر نہ استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا نتیجہ انسان کے حق میں بال انتہا غفلت کا طاری ہونا اور پھر جہنم کا شکار ہونا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور توحید کے سلسلے میں اسماء اور صفات کا مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء پاک ہیں اور صفات مقدسہ ہیں، انہی کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے اور اس میں الحاد نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی صفت کو غلط معنی پہنانا یا غلط مقام میں اس کو استعمال کرنا، اللہ کے نام اور صفت کو ناجائز بات میں سحر وغیرہ یا غلط تعویذ وغیرہ کرنے کی صورت میں، حرام مقام میں حرام مقصد کو اور ناجائز مقصد کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال کرنا، یہ بھی الحاد ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء مختصہ کو خدا کے سوا کسی اور پر اطلاق کرنا، یہ بھی الحاد میں آتا ہے. اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تکذیب کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم آہستہ آہستہ بتدریج ان کو پکڑیں گے اس طریقے پر کہ ان کو پتہ بھی نہ ہوگا، کیونکہ خدا کی تدبیر بڑی مضبوط ہے. پھر اللہ نے شکوہ کیا کہ یہ لوگ غور و فکر ہی نہیں کرتے. اگر یہ آسمان اور زمین کی بادشاہی میں غور و فکر کرتے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے بہت سے دلائل ان کو نظر آتے. یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہ کرتے، اور اسی طرح معاد کا بھی انکار نہ کرتے، قیامت کا بھی انکار نہ کرتے اگر غور و فکر کرتے.